نوکر یا چوکیدار سے عورت ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات کر سکتی ہے؟ کیا گھر کے نوکر چوکیدار یا ڈرائیور سے عورت کا پردہ نہیں؟ گھر کا چوکیدار نوکر کنڈکٹر ڈرائیور یا بات کا مالی اگر غیر محرم ہے تو اس سے بھی پردہ ہے. ان سے بے تکلفی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرنا, ان سے شرعی پردہ نہ کرنا ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.